श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक षष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 56वें श्लोक तक का विचार हो चुका है, 57वें श्लोक का विचार होना है। ये शास्त्रार्थ चला, कि स्वयं शब्दार्थ और आत्मा शब्दार्थ एक है, उसमें अतिव्याप्ति आदि की शंका आदि करके निराकरण हुआ। ये सब शंकाएं थी तार्किकों की। अब ये जो अध्यास हो रहा है आत्मानात्मा का, इसमें और सुक्ति रजत दृष्टांत में समानता बताते समय ये कहा गया था कि सुक्ति का सामान्य अंश है इदम अंश, ऐसे दृष्टांत में सामान्य अंश है स्वयं, उसे स्वयं का स्वरूप है सत चित। तो स्वयं यानी सत चित ये सामान्य अंश है, विशेष अंश है अधिष्ठान का। दृष्टांत में है त्रिकोणत्व नील पृष्ठत्व आदि अधिष्ठान का विशेष स्वरूप, और दृष्टांत में अधिष्ठान का विशेष स्वरूप है आनंद असंगता अपरिचिन्नता आदि, ये विशेष स्वरूप है कूटस्थ स्वरूप। नहीं, वो सामान्य स्वरूप नहीं है, विशेष स्वरूप है, नहीं तो फिर दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए ना। और दृष्टांत में अध्यस्त विशेष है रूप रजतत्व, उसका नाम है रूप्य कहो या रजत कहो, और दृष्टांत में अध्यस्त विशेष है जो बुद्धिस्त चिदाभास और उसका नाम है अहम। भ्रांति में अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप का अध्यस्त के विशेष के साथ तादात्म्य संसर्ग प्रतीत होता है। जो अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप है वह अध्यस्त से अभिन्न सा प्रतीत होता है, जब तक भ्रांति है तब तक। और प्रमा में अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप अधिष्ठान के विशेष स्वरूप से अभिन्न प्रतीत होगा। ये तो मूल में बात चल रही थी, बीच में फिर ये तार्किकों के साथ थोड़ा शास्त्रार्थ हुआ बीच में कई एक श्लोकों में। तत्ता इदंता आदि ये सब भी आत्मा के पर्याय मानने की आपत्ति आएगी, जैसे स्वयं शब्द का प्रयोग सबके साथ होता है ऐसे इदम और तत् शब्द का भी होता है, तो उसको भी आत्मा का पर्याय मान लो, ये सब आपत्तियां बता करके पूर्व पक्ष के द्वारा उसका निराकरण कर दिया था ना। ये शास्त्रार्थ था। और कौन से तार्किकों के साथ? जो दुष्तार्किक है यानी दुष्ट तर्क को सदोष तर्क को आधार बना करके तर्क करने वाले तार्किकों को कहा जाता है दुष्तार्किक, उनके साथ शास्त्रार्थ चल रहा था। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं दुष्तार्किकों के साथ जो शास्त्रार्थ हो रहा था उसको अब यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, और अपनी जो प्रकरण में चर्चा मूल विषय पर चल रही है उस पर आ जाते हैं। 57वें श्लोक में यही प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इसलिए 57वें श्लोक का अवतरण जो टीका वाक्य है इसे देखिए। प्रकृतम अनुसरति, तो जो प्रकृत विषय है, प्रकरण में मूल जो विषय है उसे प्रकृत कहा जाता है। और फिर एक प्रसंग वशात आया हुआ विषय होता है उसको प्रासंगिक कहा जाता है। और प्रासंगिक चर्चा से विराम लेकर के प्रकृत चर्चा शुरू कर देते हैं, मूल विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रकृतम अनुसरति आस्ताम दुस्तार्किकै साखम् विवाद प्रकृतम ब्रुवे स्वाहमो सिद्धमेकत्वम् कूटस्थ परिणामिणोः। तो दुस्तार्किकैहि साकं विवादः आस्ताम, ऐसा अनुय करिए। दुस्तार्किकैहि साकं, साकं शब्द का अर्थ होता है सह, साकं का अर्थ जो भाजी होता है वो नहीं शाकम है, वो साकम और शाकम में अंतर है ना। ये जो साग होता है पत्ते की, उसको शाक कहते हैं लोग, वो तालवे शकार है शाकम, तो वो पत्ते वाला साग कहलाएगा। हाँ, पालक मेथी आदि जो भी है। तो अध्यात्म में वेदांत में तो उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए यहां तो दंते सकार है, वो शाकम नहीं है साकम, दंते सकार है। तो साकम का अर्थ निकलेगा सह, सह का पर्यायवाचक साकम ही अव्यय है, तो साथ इस अर्थ में। तो किसके साथ, तो दुस्तार्किकैः, तो दुष्ट तर्कों को चर्चा का आधार बनाने वाले दुस्तार्किक, और उनके साथ विवादः आस्ताम, विवाद को रखा जाए। असु उपवेशने धातु से आस्ताम बना, का मतलब ये विवाद अब यहीं पर रोक दिया जाए, बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में बुद्धि को तीव्र करने के लिए आता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन वही विवाद लंबा चले तो बहुत जो है वो हो जाता है फिर बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, मूल विषय ही भूल जाता है। बुद्धि को सूक्ष्म करते करते करते कई मूल विषय से ही भटक जाए दूसरे ओर, तो ठीक नहीं ना। इसलिए कहते हैं इस विवाद को यहीं रोकते हैं, और फिर क्या शुरू करेंगे, तो कहते प्रकृतम ब्रूवे, उत्तम पुरुष है ब्रूवे, अहम इसका कर्ता होगा, अहम प्रकृतम ब्रूवे। ये कौन कह रहे हैं, विद्यारण्य स्वामी जी, कि मैं जो इस प्रकरण का मूल विषय है उसको बताना प्रारंभ करता हूं। मूल विषय पर आते हैं अब, हाँ, तो सह अर्थ में तृतीया होती है, एक सह अर्थ में भी तृतीया विभक्ति आती है। रामेण सह लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाते हैं, ये अर्थ निकलता है ना। ऐसे दुस्तार्किकैः साकं विवादः तावद् अस्तान, तावत ऊपर से जोड़ देना। अब तो दुस्तार्किक के साथ विवाद को यहीं रोका जाए और जो प्रकृत विषय है उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो प्रकृत क्या था? अधिष्ठान, और अधिष्ठान का सामान्य अंश विशेष अंश बताया गया था और अध्यस्त का विशेष अंश बताया गया था। तो भ्रांति में अधिष्ठान के सामान्य अंश का अध्यस्त के विशेष के साथ तादात्म्य संसर्ग होता है, संसर्गाध्यास होता है ना, स्वरूप अध्यास नहीं। वो सामान्य स्वरूप भी अधिष्ठान का अध्यस्त नहीं है, सत और चित का संसर्ग मात्र अध्यस्त है बुद्धिस्त चिदाभास के साथ, तादात्म्य संसर्ग है ये कहा जा रहा है। और बुद्धि तथा बुद्धिस्त चिदाभास इनका स्वरूप अध्यास भी है, संसर्ग अध्यास भी है। तो ये उत्तरार्ध में कहा जा रहा है, स्वाहमो कूटस्थ परिणामिनो हो एकत्वं सिद्धम्, ऐसा अन्वय करिए। स्वाहमो हो कूटस्थ परिणामिनो हो एकत्वं सिद्धम्। स्वाहमो कौन सी विभक्ति है? षष्ठी द्विवचन। और प्रातिपदिक क्या है? स्वाहम। स्वाहम स्व अलग और अहम अलग नहीं, उनका समास हुआ तो प्रातिपदिक हो जाएगा स्वाहम। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, समास है ना, तो कौन से सूत्र से? हाँ, कृत तद्धित समासाश्च, स्व और अहम शब्द का समास हुआ। ये अहम शब्द वो अस्मत का वो नहीं समझना, ये नाम है। अहम ये किसका नाम बताया पहले? हाँ हाँ, बुद्धिस्त चिदाभास अध्यस्त विशेष। तो वो अहम ये जो अध्यस्त विशेष का नाम है, उस अहम का और स्व का दोनों समास हुआ पहले, और फिर षष्ठी का द्विवचन हुआ स्वाहमो जैसे रामयो हो। लेकिन यहां पर तो ये ह्रस्वाकारांत नहीं है ना, तो ये हलंत जो पुल्लिंग शब्द के रूप बनते वैसे मरुतोह बनता है, ऐसे स्वाहम मकारांत शब्द है उसका स्वाहमो बना, स्वाहमो वो उसका रूप है। तो स्वाहमो का अर्थ है स्व और अहम का, स्व और अहम का ये अर्थ निकलेगा। और स्व और अहम कौन है? तो स्व यानी स्वयं, और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? कूटस्थ। तो स्वयं तो कूटस्थ है ना, इसलिए उधर बताया कूटस्थ परिणामिनो हो। तो कूटस्थ स्व शब्द का अर्थ है, स्व सामान्य को बताता है और उसका वास्तविक स्वरूप है कूटस्थ, और अहम बुद्धिस्त चिदाभास को बता रहा है ना, वो है परिणामी शब्द का अर्थ, बुद्धिस्त चिदाभास परिणामी। तो इन दोनों का परिणामी शब्द से लेना कूटस्थ क्या नाम बुद्धिस्त चिदाभास जो अहम शब्द का अर्थ है, और कूटस्थ शब्द से लेना जो स्वयं शब्द का अर्थ है स्व शब्द का कूटस्थ। तो कूटस्थ परिणामिनो स्वाहमो हो एकत्वम सिद्धम, दोनों का एकत्व सिद्ध है, निश्चित है। सिद्धम का अर्थ है निश्चितम। क्या निश्चितम? तो एकत्वम। वो कैसे निश्चित है? चिदाभास और कूटस्थ एक है करके कैसे निश्चित है? वो भ्रांति से, एक उनका तादात्म्य प्रतीत हो रहा है। एकत्व यानी तादात्म्य संसर्ग, संसर्गाध्यास है, ये बताया जा रहा है। जब तक भ्रांति है तब तक जैसे सुक्तिका का सामान्य इदम, जो सुक्तिका ही है, वह रजत से अभिन्न ही प्रतीत होगा। इदम रजतम, भ्रांति काल में सामान्य अध्यस्त विशेष से अभिन्न प्रतीत होगा, अभिन्न सा प्रतीत होगा। ऐसे दार्ष्टान्त में जो सामान्य है स्व शब्द का अर्थ, उसका अभेद प्रतीत होगा किसके साथ? अहम शब्दार्थ जो परिणामी है बुद्धिस्थ चिदाभास, उसके साथ। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा ही प्रतीत होगा। ये हो रहा है, यानी उसमें संसर्गाध्यास हुआ तो फिर अधिष्ठान का सत्व और चैतन्य उसमें प्रतीत हो रहा है ना, और अध्यस्त के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि स्वयं में प्रतीत हो रहे हैं। ये पहले अन्योन्य संसर्गाध्यास हुआ और फिर उनके धर्मों का अध्यास हुआ। अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, ऐसा अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा। तो एक दूसरे में एक दूसरे का संसर्गाध्यास और अध्यस्त का स्वरूप अध्यास भी, पहले धर्मी अध्यास हुआ और फिर धर्म का अध्यास करके मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी हूं, ये व्यवहार हो रहा है, ये कहा गया। अध्यास दो प्रकार का ही है, विवक्षा भेद से अलग अलग करते हैं, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास, ये दो। फिर अर्थाध्यास के दो प्रकार, स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, ये। और धर्माध्यास धर्मी अध्यास, ये भी वो अर्थाध्यास में ही आता है, अर्थाध्यास के ही भेद हैं। अर्थाध्यास कहते हैं अध्यस्त पदार्थों को, और उसके ज्ञान को कहा जाता है ज्ञानाध्यास, मूल में दो अध्यास। फिर अर्थाध्यास के अवांतर भेद है, वो अर्थ यदि धर्म रूप है तो धर्माध्यास, धर्म यानी आश्रय रूप है तो धर्मी अध्यास कहलाता है। और फिर वो अध्यस्त पदार्थ का है यदि तो स्वरूप अध्यास उसका, और संसर्ग संबंध रूप है तो संसर्ग अध्यास, ये सब अर्थाध्यास के अवांतर भेद हैं। मूल में अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दो अध्यास और अर्थाध्यास के अवांतर भेद नहीं। ज्ञानाध्यास भ्रांति को कहते हैं, वो अध्यास ही है। उसके भेद करने हैं तो दो इस प्रकार कर सकते, एक अनुभव अयथार्थ अनुभव वो भी ज्ञानाध्यास, और एक अयथार्थ स्मृति। ज्ञान दो प्रकार का होता है ना, स्मृति और अनुभव रूप। तो फिर उसके दो प्रकार अनुभव के भी, यथार्थ अयथार्थ। अयथार्थ अनुभव है ज्ञानाध्यास, अनुभव रूप ज्ञानाध्यास, और स्मृति के भी दो प्रकार, यथार्थ स्मृति अयथार्थ स्मृति। वो भी अयथार्थ स्मृति भी ज्ञानाध्यास में ही आएगी। हाँ, ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में वो ऊपर चल रहा था, ऊपर हो गया, ऊपर यानी पांचवे महले थे, ऊपर ऊपर का अर्थ ब्रह्मलोक समझी क्या? वहां तो चलता है, लेकिन वहां वहां ऐसा थोड़े कि रोज गिरीश भैया ये कर रहे हैं कि आओ अनाउंसमेंट, और यहां स्वाध्याय चल रहा है, बैठो आकर के। वहां तो यहां आपने पूरी प्रस्थानत्रयी आद्योपांत की है कि नहीं की है, और फिर उसका चिंतन भी ठीक से किया है कि नहीं किया है, तभी जाकर के ब्रह्मलोक में प्रवेश मिलेगा। ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी फिर देखा जाएगा कि कृपांक लेकर के पास हुए हैं कि मेरिट देखा जाएगा उसमें। हाँ, सब वो देखा जाएगा कि आपके नंबर कैसे हैं, 90 प्लस से आगे वालों को हाँ ब्रह्मा जी के स्वाध्याय में बिठाया जाता है। ये तो कृपा है, समझ लो, यह अध्यात्म विद्या भवन की कि बुला बुला करके भी बिठाते हैं। हाँ हाँ, सीढ़ी में, हाँ उसमें भी होगा। उसमें तो पूरा विस्तार से है। तो स्वाहमो सिद्धमेकत्वं कूटस्थ परिणामिनो, तो ये भ्रांति से इनका एकत्व अध्यास सिद्ध है, संसर्ग अध्यास सिद्ध है। टीका है एक वाक्य में कि स्वयं अहम शब्दार्थयो, तो स्वयं शब्दार्थ और अहम शब्दार्थ वो कौन है? स्वयं शब्दार्थ कूटस्थ और अहम शब्दार्थ परिणामी यानी बुद्धिस्थ चिदाभास। इनका एकत्वम भ्रांत्या सिद्धम, ये भ्रांत्या ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, भ्रांति यानी अध्यास, तो अध्यास से इनका एकत्व निश्चित है। आगे हैं 58वें श्लोक की अवतरण टीका। ननु कूटस्थ जीवयोः एकत्वं भ्रांति सिद्धं चेत् इदं भ्रांतं इति केपि कुतो न जानन्ति इति आशंक्य श्रुति तात्पर्य पर्यालोचन शून्यत्वात् इत्याह। कहा कि कूटस्थ और जीव इनका एकत्व भ्रांति सिद्ध है यदि, तो क्यों समझ में नहीं आता लोगों को, किसी को भी, कि जीव और कूटस्थ अलग अलग हैं, भ्रांति से हम इन्हें एक मान रहे हैं। ऐसा केपी यानी कोई भी क्यों नहीं समझ पा रहे? ये प्रश्न हुआ, कुतो न जानंती, तो इसका उत्तर दे रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी 58वें श्लोक में। जिस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं वो अभिप्राय बताते हैं कि श्रुति तात्पर्य पर्यालोचन शून्यत्वात्, तो कहते हैं कि श्रुति का जो तात्पर्य है उसका ठीक से पर्यालोचन यानी उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य अवधारक प्रमाणों के द्वारा विचार, ये है पर्यालोचन शब्द का अर्थ। किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य किस विषय में है इसका निर्धारण करने के लिए विचारकों ने 6 प्रमाण स्वीकार किए हैं, 6 लिंग है, तात्पर्य निर्णायक लिंग कहा जाता है उनको, प्रमाण कहा जाता है। उपक्रम उपसंहार 1, उपक्रम उपसंहारा वभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णये। एक श्लोक है इसमें छह बताए गए, उपक्रम उपसंहार एक, अभ्यास दूसरा, अपूर्वता तीसरा और फल चौथा। अभ्यास एक हुआ ना, और ये चौथा अर्थवाद, ये पांचवा, और उपपत्ति यानी युक्ति, ये छठवा। ऐसे छह तात्पर्य निर्णायक प्रमाण है और इन छह प्रमाणों के आधार पर ग्रंथ के तात्पर्य का अवधारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि ग्रंथ का तात्पर्य किसमें है। ऐसे वेदों का तात्पर्य किसमें है इसका निर्धारण ठीक ठीक इन छह प्रमाणों के आधार पर करना विचार, इसका नाम है तात्पर्य पर्यालोचन। और वो जिन्होंने नहीं किया उनको ये समझ में आएगा नहीं, जिन्होंने ये तात्पर्य पर्यालोचन किया उनको तो ये समझ में आएगा कि जीव अलग है, कूटस्थ अलग है, ये समझ में आएगा। और यानी जीव है त्वमपद वाच्यार्थ, कूटस्थ है त्वमपद लक्षार्थ, त्वमपद लक्षार्थ का ही तत्पद लक्षार्थ के साथ तत्वमसी वाक्य एकत्व बताता है। त्वम पदार्थ दो है, अहम शब्द का अर्थभूत जिसको यहां परिणामी जीव कहा जा रहा है वह वाच्यार्थ और कूटस्थ लक्षार्थ। तो इन दो में से किसका ब्रह्म के साथ एकत्व है, इसलिए चार चैतन्य बताए हैं ना, कूटस्थ और जीव, ब्रह्म और ईश्वर। तो यहां जीव और कूटस्थ का एकत्व नहीं, जीव और ब्रह्म का एकत्व नहीं, जीव और ईश्वर का भी एकत्व नहीं, कूटस्थ और ईश्वर का भी एकत्व नहीं है, अपितु कूटस्थ और ब्रह्म का एकत्व है। चार चैतन्य में से ब्रह्म और कूटस्थ ये दोनों एक है, ये निर्धारण होगा। और ये जीव तथा ईश्वर ये दोनों कल्पित हैं, ये निर्धारण होगा। कब? जब तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर पर्यालोचन करेंगे। तो जीव कूटस्थ और ब्रह्म का एकत्व निश्चित होगा, उससे और भ्रांति से ये आपस में एक प्रतीत होंगे, जीव और ईश्वर को एक, जीव और कूटस्थ को एक समझेगा, ईश्वर और ब्रह्म को एक समझेगा, ये भ्रांति है। तो एक उत्तर दिया जा रहा है कि श्रुति तात्पर्य पर्यालोचन शून्यत्वाद, तो श्रुति के तात्पर्य का अवधारण अनुकूल विचार रहित होने के कारण ये समझ में नहीं आता कि जीव और कूटस्थ अलग अलग है, भ्रांति से इनको एक समझा जा रहा है, ये उत्तर दिया जा रहा है। भ्राम्यन्ते पंडितं मन्या सर्वे लौकिकतैर्थिका अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् केवलां युक्तिमाश्रिता। तो तीर्थ शब्द का अर्थ होता है, तीर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? तीर्थ क्या? सामने जाना, तीर्थ शब्द का अर्थ, तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, वो भी तारणाथ तीर्थ भी कहा जाता है, लेकिन यहां तीर्थ शब्द का अर्थ है प्रमाण। वो भी आपको संशय भ्रम अज्ञान से तारता ही है ना, यथार्थ ज्ञान करा करके। तारणाथ तीर्थ ये उत्पत्ति करते हैं, तो प्रमाण आपको वस्तु का यथार्थ ज्ञान करा करके वस्तु विषयक अज्ञान और उस अज्ञान का कार्य उस वस्तु विषयक संशय और भ्रम से पार लगाता है कि नहीं, और वस्तु के यथार्थ स्वरूप में पहुंचा देता है। इसलिए प्रमाण को तीर्थ कहा जाता है। यहां तीर्थ शब्द का अर्थ है प्रमाण, और तैर्थिका शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? तीर्थ का तो अर्थ है प्रमाण, और तैर्थिका का अर्थ निकलेगा प्रमाण का आश्रय लेने वाले, प्रमाण का आश्रय लेने वाले वो तैर्थिक। तीर्थ यानी प्रमाण, तैर्थिका यानी प्रमाणाश्रित, प्रमाणाश्रिता तैर्थिका। वो तीर्थ के दो भेद हैं, लौकिक तीर्थ अलौकिक तीर्थ। तीर्थ यानी प्रमाण, तो लौकिक प्रमाण अलौकिक प्रमाण। तो अलौकिक प्रमाण है वेद, वेद को कहा जाता है अलौकिक प्रमाण, और वेद से अतिरिक्त जितने प्रमाण हैं वे सब लौकिक प्रमाण, और उन वेद को छोड़ करके बाकी प्रमाणों का जो आश्रय लेते हैं उनको कहा जाएगा लौकिक तैर्थिक। लौकिक तैर्थिक शब्द का अर्थ निकलेगा वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण आश्रित, वो लौकिक तैर्थिक हो गया। और वेद प्रमाण का आश्रय लेने वाले अलौकिक तैर्थिक कहलाएंगे। तो आप अलौकिक तैर्थिक हैं कि लौकिक तैर्थिक हैं? हाँ, वेद को मूल मान करके, वेद को मूल मान करके फिर वेदानुकूल जो लौकिक प्रमाण होगा उसको भी प्रमाण के रूप से लेते हैं, लेकिन मूल है वेद, इसलिए वैदिक भी उनको कहा जाता है। अलौकिक तैर्थिक कहो या वैदिक कहो, ये समानार्थक शब्द है। वैदिक यानी वेद प्रमाण आश्रित। तो यहां लिखा है लौकिक तैर्थिका का मतलब वेद से विमुख और लौकिक प्रमाणों को ही प्रमाण के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया है वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, जिन्होंने लौकिक प्रमाण का ही आश्रय लिया है वे हैं लौकिक तैर्थिका। वे कितने हैं? तो वे कहते हैं सर्वे। तो सर्वे कितने हैं? तो छह हैं नास्तिक विचारक और छह हैं आस्तिक विचारक, जो वेद को प्रमाण बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते। नास्तिको वेद निंदक, और आस्तिक हैं वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक। तो जो नास्तिक हैं उनको यहां पर लीजिए, क्योंकि उत्तरार्ध में लिखते हैं ना कि श्रुतिम मौर्ख्यात श्रुतिम अनादृत्य, तो श्रुति का अनादर कर रहे हैं, उसको तो बिल्कुल ही प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अपने लौकिक प्रमाणों को ही पूरा आदर दे रहे हैं, उसी के आधार पर निर्णय करते हैं कार्य कार्य का, वस्तु के स्वरूप का निर्धारण। वे हैं श्रुतिम अनादृत्य सर्वे लौकिक तैर्थिका इस शब्द से ग्राह्य, और फिर अपने आप को अज्ञानी मान ले तब भी काम चले, किसी ज्ञानी के पास जाकर के वास्तविकता को समझ सकता है, लेकिन अज्ञानी होता हुआ अज्ञान को स्वीकार न करके अपने को ही ज्ञानी मान ले तो फिर वो भ्रांति और सुदृढ़ होती जाती है। रोगी अपना रोग स्वीकार न कर ले तो रोग तो फिर और जमता जाएगा ना शरीर में। ऐसे ही वो पंडितम मन्या, ये भी एक विशेषण है उनका, पंडितम मन्या यानी पंडित न होते हुए अपने से ही अपने आप को पंडित मान रहा है, दूसरे मान ले तो अलग बात, लेकिन ये ख प्रत्यय होता है एक अपने आप को ही पंडित समझना, इस अर्थ में आत्म माने खत ऐसा एक सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी में आएगा, और वो होकर के पंडितम मन्या शब्द बनेगा, अपने आप को स्वयं ही पंडित मान रहे हैं, वेद का अनादर कर रहे हैं और लौकिक प्रमाण का ही निर्णय के लिए आश्रय लिए हुए हैं। वे क्या करते हैं, कहते श्रुति का अनादर क्यों करते हैं, तो मौर ख्यात मूड है, मान रहे पंडित लेकिन वस्तुतः है मूढ़, इसलिए कहते मूर्ख्यात, मूर्खस्य भाव मूर्ख्यम, मूर्खतावशात वेद का अनादर करते हैं। और एक उनका विशेषण है केवलाम युक्तिम आश्रिता, केवल अपने बुद्धि में भ्रांति से प्रकट होने वाले जो तर्क हैं युक्तियां हैं और वही अर्थ निर्णय के लिए प्रधानता से अपनाते हैं, जो उन्हें कहा गया केवलाम युक्तिम आश्रिता, प्रमाण निर्मूल युक्ति, ये केवल शब्द इसीलिए युक्ति का विशेषण के रूप में प्रयोग है, युक्ति के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है केवलाम शब्द, कि प्रमाण निर्मूल युक्ति, वेदांती भी युक्ति का आश्रय लेते हैं लेकिन वेद मूलक युक्ति का सहारा लेता है। मनन तो युक्ति से चिंतन ही है ना, जो ज्ञान के तीन साधन है अंतरंग श्रवण मनन निधिध्यासन, उसमें मनन तो वेदांत ने बताए हुए अर्थ की साधक और उससे विपरीत अर्थ की बाधक युक्तियों से चिंतन, इसी का नाम मनन है ना, तो युक्ति का सहारा तो वेदांती भी लेता है लेकिन वेद मूलक युक्तियों का, प्रमाण मूलक युक्तियों का। और यहां केवलाम यानी श्रुति निरपेक्षाम युक्तिम, वेद निर्मूल युक्तियों का मात्र आश्रय लिए हुए, तो ये दो विशेषण हो गए ना उनके, पंडितम मन्या केवलाम युक्तिम आश्रिताः लौकिक तैर्थिका सर्वे। उनका होता क्या है, वो एक जगह स्थिर रह सकते हैं, तो कहते भ्राम्यन्ते, वो भ्रम में पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, निर्मूल तर्क की तो अप्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा नहीं है, ब्रह्मसूत्र में कहा गया तर्का प्रतिष्ठानात, तर्क निर्मूल तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये अर्थ ऐसा ही होगा, वो तब तक वो अर्थ वैसा ही रह सकता है जब तक वर्तमान युक्ति से जो स्वरूप निश्चित हुआ है, जिस युक्ति से उस युक्ति का काट करने वाली किसी दूसरे के बुद्धि में और युक्ति न सूझे तब तक तो उसकी प्रतिष्ठा, और दूसरी युक्ति आते ही कहते हाँ ये तो बाधित हो गया, फिर जो उससे विपरीत स्वरूप निश्चित हुआ वो मानना पड़ेगा। खाली युक्ति का आश्रय लेंगे तो आज जो स्वरूप बताया जा रहा है युक्ति से किसी वस्तु का, वो तभी तक वो स्वरूप रहेगा जब तक उससे विपरीत स्वरूप बताने वाली दूसरी कोई युक्ति किसी के बुद्धि में प्रकट नहीं होती, और वो आते ही फिर दूसरा स्वरूप मानना पड़ेगा। तो वस्तु पहले जैसी बताई गई थी युक्ति ने, युक्ति के द्वारा वैसी थी या अभी जो युक्ति बता रही वैसी है? तो ये तो ऐसा उस एक ही वस्तु के स्वरूप के विषय में तो ऐसे घूमना ही पड़ता रहेगा, तो ये स्वरूप बदलता ही जाएगा बदलता ही जाएगा। इसलिए कहते भ्राम्यन्ते, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता, घूमते रहता है खाली। और इसीलिए तत्व निर्णय नहीं कर पाते। ये कहा ना कि जीव और कूटस्थ का एकत्व भ्रांति सिद्ध है, तो शंका हुई कि ये जीव कूटस्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न प्रतीत हो रहे हैं, ये भ्रांति है, ऐसा सब लोग क्यों नहीं जानते हैं, किसी को भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कहते इसलिए कि ऐसा यदि करेंगे वेद विमुख हो जाएंगे, जो बता सकता है वास्तविकता को जीव और कूटस्थ के उसके अभिमुख ही नहीं होंगे, उसके तरफ तो करेंगे पीठ, और निर्मूल तर्कों का आश्रय लेकर के लौकिक प्रमाण के आधार पर वस्तु का कूटस्थ और जीव का भेद है कि अभेद है निर्धारण करने के लिए जाएंगे, घूमते ही रहेंगे, भ्रम में पड़ते रहेंगे, एक भ्रम से दूसरा भ्रम, दूसरे भ्रम से तीसरा भ्रम। जैसे वो पहले दृष्टांत आया होगा ना उसका पहले प्रकरण में ही, एक कोई कीट नदी में भंवर पड़ते हैं, उसमें एक भंवर से निकला तो दूसरे भंवर में, फिर वहां घूमता रहता है, फिर तीसरे भंवर में, तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा जब तक वेद के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, ये यहां पर कहा गया। अब 59वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। ननु श्रुत्यर्थ प्रवक्तारोपी केचित इत्थम कुतो न जानन्ति इति आशंक्य तेषां साकल्ये श्रुत्यर्थ पर्यालोचना भावात इत्याह। साकल्य लिखा है कि साकल्ये न लिखा है? साकल्य लिखा, तृतीया नहीं सप्तमी, ठीक ठीक। तो कहते हैं मान लिया जो नास्तिक है वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे तो भ्रमण करते रहेंगे, उनको जीव कूटस्थ का एकत्व ही भ्रांति से प्रतीत होगा। लेकिन कई लोग अपने आप को वैदिक मानने वाले, आस्तिक छह है ना दर्शन का विचारक, आस्तिक का अर्थ है वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार करने वाले, वे छह हैं, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योगी और पूर्वमीमांसक। पूर्वमीमांसक, उत्तर मीमांसक कौन है? उत्तर मीमांसक है वेदांती, मीमांसा दो, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा कहते हैं ब्रह्मसूत्र को, जो उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण करने वाला ग्रंथ वो है ब्रह्मसूत्र। आस्तिकी तो छह आस्तिक है ना, तो पूर्व मीमांसा में कर्मकांड वाले जैमिनी जी ने एक पूर्व मीमांसा दर्शन बनाया, उसको द्वादश अध्यायी कहा जाता है। उससे वेद के दो प्रकरण है ना, कर्मकांड ज्ञानकांड। तो कर्मकांड का विचार करने वाला जो दर्शन वो पूर्व मीमांसा जयमिनी जी, हाँ जयमिनी जी, और ज्ञानकांड का विचार, ज्ञानकांड यानी उपनिषद है उसका तात्पर्य उदाहरणानुकूल विचारात्मक दर्शन वो ब्रह्मसूत्र चतुराध्यायी उत्तर मीमांसा, दोनों मीमांसा है। वेद का विचार मीमांसा कहलाता है। हाँ तो वो भी ओहो वेद में थोड़ी है कह रहा हूं। तो जयमिनी जी का पूर्व मीमांसा दर्शन वो वेद है क्या? जैसे जैसे वैशेषिक दर्शन वेद थोड़ा ही है। वेद को प्रमाण मान करके विचार करने वाले दर्शन वो है वैदिक दर्शन। जैसे हम लोग वैदिक है का मतलब वेद को प्रमाण मान करके चलते हैं तो माना जाता है वैदिक। ऐसे ये भी वैदिक दर्शन है, वेद को प्रमाण मान करके विचार करने वाले दर्शन। तो व्यास जी ने ज्ञान कांड का विचार किया है, जयमिनी जी ने कर्म कांड का विचार किया, और बाकी लोगों ने सब जगह की कहीं कहीं कुछ कहीं का कुछ, ये चारों ने सब जगह का कहीं का कुछ न कुछ एक आध वाक्य ले लिया है, एक प्रकरण का ही नहीं। तो ये शंका भी कर रहे हैं कि कहते हैं मान लिया कि जो वेद का अनादर करके केवल लौकिक प्रमाण के आश्रित हैं वे तो भ्रम में पड़े हैं मान लिया, लेकिन बहुत से वेद को प्रमाण मान करके निर्णय करने वाले जो लोग हैं, विचार करने वाले लोग हैं, वो भी तो जीव और कूटस्थ का एकत्व ही समझते हैं। वैशेषिक नैयायिक आत्मा को कर्ता भोक्ता ही मानते हैं कि नहीं, और मीमांसक कर्ता भोक्ता ही मानते हैं। सांख्य और योगी कर्ता तो नहीं मानते लेकिन भोक्ता मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। लेकिन ये भी तो आपके आस्तिक हैं, वैदिक हैं। तो बहुत से वैदिक भी ये बात क्यों नहीं समझते कि जीव और कूटस्थ का एकत्व नहीं है, भ्रांति से एकत्व प्रतीत हो रहा है, ये शंका है। इसका उत्तर 59वें श्लोक में दिया जाएगा, वो होगा कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य